naka dalal defina la juroom ñent ñina maaw da mu munaami muna wakaan bayyi fa jee tax mu indi tafa bi wakaan kulli taifatin aduha ami deux fois lan la mim 40 alkubeer 5 deux fois 45 lu mu doon 90 kon kaanoo ci fii allahu akbar ci daaj mali mu ne alihi moo yàlla nekk ci nebee gaayam yooyu ñoom ñépp laa wax yërmande yàlla kaanu ju am maskop lonk ci xilaaf saat bi ñaar la bële dañ ko dagg wocc ndax wa mawlaaya saydi sadiqi xasuke ha këhu waxat kaanu boo jàngee rek lu dul kaanu dagg na nag dam wocc ngir woy bi waaye wocc farafaaka waxat kaanu fi baytin sawayi yaami kon ba ñuy dugg si 45 la indi fekk fi 45 mu def leen droite gauche xuusu seen diggante na diw yaa diwa bokk diw yaa diwa bokk kiñ la booleel amul dara kiñ la booleel di risaat boo lu jëkkee dee moo lay doon na nga ne d' accord bu lu jëkkee dee moo lay doon na nga ne d' accord ba ñu daj nee na nag góor gi nee na ca boole googa le dëgg def ko fondation ba mën a taxawal l'islam mu dem moom la ñu fàttali tey yal na la fi yàlla yàggal si gaat bi jaay rasulullah si milaaj ay si ñoo ci biir àndandoo boobu nga xam ne sëriñ bi nee na ci biir àndandoo boobu nga xam ne ñu ngi ciy jéem a roy muhaajirina yaag ansaar ya ne seydi seqana ahmad tidiane si loolu la fondement tariqam moomit na maamam fondement yoo woon islaamam ba ci noonu la fondement ya tariqam moo tax mu taxaw temm ci taalibeem bokkoo ni ki muhaajirin ak lansaar bokkoo moo tax mu taxaw temm ngir taalibeem yi nekk benn bokkoo na lanwaar bokkoo woon ak muhaajirin mu fab nag tariqa bi taxawal ko taxawaayu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daal di fab nag tariqa bi taxawal ko taxawaayu na muhammad taxawaale woon sharia ndax képp ku génn boo daje rek muy yow ngay moom ndax képp ko dajeel muy tijjaan moo xam fu mu dëkk fu mu jële ngay yow muy moom koo dajeelit mu di jullit ak tariqa bu mu mën a nekk ndegam namp nga ci Cheikh Ahmed Tidiane ba doyal sëkk soo roofanteeg moom loxo rek sa bopp nga jox loxo ba bëggay teqalikoo moom képp koo xam ne dajeel nga ak moom itam mu di jullit ndeen sag namp ci Cheikh sara luñ la te fer jotul kooko boo ko roofee loxo day mel ni sa loxo boobu sa bopp nga ko jox jaamam bu doy a dem bi nee na jaamam bu doy a dem bi ñu di ko wax Seydi Hadj Malick ñu di ko wax Maulana Sid Hadj Malick ne ñaari jullit nee na ñaari jullit suñu daje buñ dajee saafante saafante asalaamaaleykum jiitu asalaamaaleykum jiitu Moustapha Tabbit joxante loxo dugg kuy sa sëriñ Tabbit nga daal di ne yow kuy sa sëriñ wala ban tariqa nga nekk wala nga yemula ci nuyoo ndax ne borom ban tariqa nga nekk roccil sa loxo seytaane Tabbit ne ba beneen yoon ne Sidi Hadj Malick ne na kuppi leen gaaw daw seytaane dugg si na ba beneen jamono di kon nag kon nag ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñaan suñu borom tabaraka wa taala cofeel googu la nekkoon diggante muhaajirin ak lansaar cofeel googa mu defoon diggante muhaajirin ak lansaar ak bokkooga ak bennooga ak bokkooga mu defoon ak bennooga yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal amin si ndax ndax kat ci la suñu mbir di mën a taxawee suñu mbir di mën a taxawee ci lañuy amee teranga adduna ak laaxira amee teranga adduna ak alaaxira suñu mbir yi adduna ak yu laaxira ci lay yéwéne ak yu alaaxira ci lay yéwéne ci la sharia bi di kontaan ci la sharia bi ami mbégte sunnat yonent bi ci la kontaan sunnat rasulillahi ci lay kontaane Cheikh Ahmed Tidiane tariqa Cheikh Ahmed Tidiane ci la kontaan tariqa Ahmed Tidiane bi ci lay kontaane kon nag yéen mbokk yi kon yéen mbokk yi li ñu fi jàng li ñu fi jàng képp koo xam ne képp koo xam ne am xel mu sell nga ame am xel mu sell nga ame te am basira te am basira te nangoo déglu dëgg te nangoo déglu dëgg doy na sëkk dañu doy na sëkk yal nañ ci yàlla jariñ yal nañ ci yàlla jariñ yal nañ yàlla xéewal yal nañu yàlla xéewal gis bu jub gis bu jub te te mu defal ñu njariñ defal ñu njariñ ci lii ñu fi jàng lii ñu fi jàng njariñ lu sell njariñ lu sell ngir jëmmam ngir jëmmam yal nañ yàlla wërsëgal yal nañu yàlla wërsëgal ak yéen ak yéen ak dëggu ak dëggu ak sopp ak sopp yàlla yàlla ak sopp ak sopp rasulallah rasulillahi ak njabootam ak njabootam ak sopp ak sopp Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ak njabootam ak njabootam ak muqaddama ak muqaddama ak xulafaaw ak xulafaaw ak sopp ak sopp mbolem kilifa l'islam bi ak sop ak sop mbolem julit yi mbolem julit yi ak sopante ak sopante ci suñu bop ci suñu bop yalla nañ ko yalla defal yalla nañ ko yalla defal ak sop ala jabr assis yalla nañ ko yalla defal yalla nañ ko yalla defal te yalla nañ yalla bindal katan te yalla nañ yalla bindal katan lepp luñu jog dem lepp luñu jog dekmal ko wax ak jef ci jef ak khalat ba khalat yalna ci ngeureumal yalla roof yalna ngeureumal yalla roofu ci loola yalna buñu dem fu ngeureumal yalla nekkul yalla buñu dem mukk mukk fenn fu ngeureumal yalla nekkul yalla bu yalla jengal suñu xol wala mu wañi ko ci gannaaw bu mu ko jubale yalla bu yalla jengal xol yi wala mu wëlbeuti ko ginnaaw bu mu ko jubale ba nopp yalna yalla sembertal malanum jeegalam yalna yalla sembertal malanum jeegalam ci suñu kaw ak malanum sutura ak malanum sutura ci selu ngeneelam ci selu ngeneelam ak tetanga ak tetanga ci daraje yonent ci daraje yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ak daraje domam ak daraje domam di kumu wolu di kumu wolu ki nga xamne nga xamne yalla yalla ci mom ci mom lañu dajale suñu bëgg bëgg yépp lañu dajale suñu bëgg bëgg yépp modi kan moy kan moy cheikh ahmed tidiane moy cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala ma ngi wax nak ma ngi wax nak li nga xamne li nga xamne sayyiduna shu'aib sayyiduna shu'aib khatibul anbiya khatibul anbiya bako yalla yonne bako yalla yonne senitam nya senitam nya dafa ne dafa na len in uridu illa al-islah illa al-islah ma istata' ma istata' wa ma tawfiqi yalla nango yalla deggalo yalla nango yalla deggalo soy bu dal ba ko yalla yonne ba mu wax ci bokkam bañu tegg dane sama bëgg bëgg ci moy giidel yeen ngeen mucc su fafa nok la yalla bëgg it sama doole ngi yam ci la giirel yeen yam ci sama bëgg bëgg na ngeen fekk mi ci dogal ab yalla rek ci lay mëna xam goor gi it lool la wax lool la nu bëggal bay ci dina xajma di neena sunu bay ci xajma di dafa ne gañ dafa ne gañ malik bari wul solo kat malik kat bari wul solo digle lu baax digle lu baax ak téré lu bon ak téré lu bon malik du ci jappante téré baax malik kat du ci xex wax deug yalla nak du dara desul lu japp njambur nak dara desul lu japp njambur kenn mako tax kenn taxuma japp njambur baye digle lu baax na fa baax amin ya mawlaya te ci wax deug yalla nit du gis bopam nit sa bu du fo bopam wa waye wa ma uridu an uqalifukum bobu le suhayb waxon nitam nya billahi mun ci yow uqalif moy moy rombante rombante nala li baxul nga nak yalla xit di daw ma rombante yow dem sa ke jala wala tere naruma rombante gi yeen waxul ute khalat tere len lu meuna dafa bon ba ngeen bayiko ma dem ci naruma lo kon suma bëgg bëgg modi jidale rek khalifakum ila illa rabbukum ngo rombante gi yeen dem jox gannaaw la balen tere man ila ma jëm ci la ma def tere duma def lolou de lay mo legi nak legi nak ma ngi dem ci kër gi noppalu ko tuti gor gi na mu ngi dem ci kër gi noppalu ko tuti ñu ngi contane ci mbolo ñu ngi contane ci mbolo ne kar deug yalla ni ngeen wuyse ni ngeen wuyse yalla na len yalla wuyo nonu ci yalla na len yalla wuyo nonu ci seen aajo na ngeen tok ñu ngi sant wa gamu gi aline diop aline diop ak mbolem ko and ak mbolem ko and ak mom ak jigen ni ak jigen ni ak gor ni ak gor ni man dana di wax ne man dina di wax ne man abdou aziz du tekkon ne su tekkon ne waxuma tidiane yi rek waxuma tidiane yi rek waxuma njabot ci hadj malik rek dama ne mbolem kuy wax la ilaha illa allah mbolem kuy wax la ilaha illa allah man ñi dul wax la ilaha illa allah sax nanguna fete wo lor te ñom ñam diñu bëgg man ñi dul wax sax baat bobu nanguna man ma fete wo lor te ñom ñam diñu bëgg rawati na yeen rawati nak yeen bari na bu may wax bari na bu may wax ne su fekkon ne su fekkon ne nit ñi dañu wax ne nit ñi dañu wax ne duñu jubo duñu jubo ludul ñu am ko xamne ci dañ koy def seenu non ludul kenn lañuy d'accord ñun ñepp def ko non ñi ñi ci def ñepp ñu jubo di wax ci deram lu jaadul bu ñu wété ñun ñepp ñi wax ci koka deram lu no neex nangul na den ko man nanguna walen ter mu nabda ci doon koka rawati de yeen kon rawati nak yeen ci kenn lepp lu ma len wax rek lepp lu ma len wax dama gis ne lu bax la lu bax la ma bëggal leen rek ma bëggal leen rek ak jitu ak jitu su ngeen gënul kenn su ngeen gënul kenn kenn du leen gën kenn bay leen gën su sama baat jugge rek sama baat jugge rek lool rek billahi deggal ci lool rek la xam ngeen na tay fi xam ngeen na tay fi su fekkon ni dama ñew rek su fekkon dama ñew rek ñew gamu gi indi wuma sax gamu sax indi wuma ak ni ma xam seeni xol ci man. Ak ni ma xam seeni xol ci man. Ma ne bëgg naa 1,000,000 fii tey. Ma ne tey yëpp leen fi 1,000,000. Xam ngeen ne dana fi jëlee lu ko. Xam ngeen ne lu ko ëpp dina fi jóge fuuf. Waaye soxlawuma ko. Waaye soxlawuma ko. Bëgguma ko. Bëgguma ko. Xam ngeen ko it. Xam ngeen loolu it. Doxewuma ko yéen. Doxewuma ko yéen. Dëkkewuma ko yéen. Dëkkewuma ko yéen. Waxewuma ko yéen. Waxuma ko itam. Bëgg naa. Bëgg naa. Ngeen jëriñu ci yàlla. Ngeen jëriñu ci yàlla. Ëllëg. Ëllëg. Seydil Haj Mali. Seydil Haj Mali. Xam ne sagal ngeen. Xam ne sagal ngeen ko rek. Loolu rek la. Jërëjëf si. Jigéen ñi nag. Jigéen ñi nag. Ñu ngi leen di sant. Ñu ngi leen di sant bu baax. Di leen dolle dénk. Di leen dolle dénk. Di leen ñaanal jigéen ña nga xam ne yàlla ataf na leen ca góor ñu baax ñi ngir seenu baax yàlla na leen ci yàlla boole. Jigéen ña nga xam ne ba yàlla lim góor ñu baax ñi toftal na leen ca ngir seenu baax maa ngeen di ñaanal yéen jigéen ñi yàlla boole leen ci. Yéen njabootu Seydi Haj Mali ngeen. Yéen jigéen ñi njabootu Seydi Haj Mali ngeen. Lii may bëgg a wax sax. Lii may bëgg a wax sax. Ñàkkul sax ngeen gis ci njabootu Seydi Haj Mali ñu koy jëfe. Ñàkkul sax ngeen gis ci njabootu Seydi Haj Mali ñu koy jëfe. waaye Seydi Haj Mali moomul yàlla ba mën a damm loxoom ci lu yàlla naru la jëm. waaye kat bu leen loolu jumloo ba defee ne lu njabootu Seydi Haj Mali defoo baax na ndax Seydi Haj Mali amul doole ju mu dammee loxol yàlla ba duddal ko ci lu ko naqari. mënu ko da mënu fab dënnam ba dar yàlla ba du yàlla yàlla du def ci mu bëgg a def. mënu la dar yàlla mbaa mu dogale ko ba fa yàlla nar a jëm du fa ak. loolu mooy lan. loolooy lan. Seydi Haj Mali ci boppam. Seydi Haj Mali ci boppam. lii mu ñu xas won. lii mu ñu xas won. ñu xam koog moom. ñu xam koog moom. nekk ceeg moom. nekk ceeg moom. mu fàttuñu. mu fàttuñu. dem ba mu yàq. dem ba mu yàq. mu dellu si. mu dellu si. ne li ma leen waxoon du dëgg. ne li ma waxoon kat du dëgg. indil ñu leneen yoo xam ne yu xaalifu Allah wa rasula. indil leneen lu wuuteeg lii wuuteeg yàlla ak ndigali yonent bi. nañ ko bàyyeeg boroomam te ñaanal ko yàlla xam ne am na du ko dugg. bu boobaa rek waaye bu ko kenn roy nañ ko bàyyi rek jàpp ci li mu la waxoon te di ko ñaanal yàlla xam ne am na lu ko gaar. fii mu nekk nii. fii mu nekk nii. dafa am yu xew. dafa am yu xew. yoo xam ne mu ngi dox. yoo xam ne mu ngi dox. di ñu sàcc. di ñu sàcc. di sàcc suñu diine. di sàcc suñu diine. di sàcc suñu liimaan. di sàcc suñu liimaan. ak suñuy pas-pas. ak suñuy pas-pas. seytaane rafetal ko. seytaane rafetal loola. ba mën na ko dox dugal ci diine ji muel de ci la bokk. ba dina ko mélange ci diine ji jaxase ko ci bokk ko gis te yey woon ne ci la. te fekk bokk. fekk bokk ci. ndax seytaane ba tey. ndax seytaane ba léegi. jógu fi. jógu fi. jogulit. jogulit. ci di noonu rasulullah ak yàlla. di dana yeesal noonoon digganteem ak nebi ak yàlla. ndax am na fit waxanteeg yàlla. ndax am na fit lu toll ni waxanteeg yàlla. ne ko. ne ko. la attakhidanna min ibadika nasiban mafruta. dinaa siif ci ñii nga bind moom leen cër bu rëy rëy ànd ak ñoom. wala ubillannahum wala umanniyannahum. maa ngi leen di jaarale nag ci réeréel leen yoon wu dul dëkk saxal ci xol yi mébét muñ dul jot. wala amurannahum fala yubattikunna adana lana dinaa dem nag ci xar ya ñuy yeew ak nag ya ne bii ku njoof nopp bi dina jur jigéen bii ku dot geen bi mu jur jigéen. wala amurannahum fala yugayirunna xalqallahi dinaa leen wax it ne xeesal daal mooy dàq ku ñuul foof ñu jëndewu yëf yi di tax ci seen kanam. wa man yattaxidi cheytaane waliyan faqad xasira xusraana mubina loolu la seytaane waxanteeg yàlla yàlla nag maa ngi wax ca kow ne képp ku ko déggal ba fi ma rëddoon nga bàyyi ko ciwër ko perte nga perte bu leer adina ka la. yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum illa xuruura. mu ngi leen di tig rek tig yi dul am mukk di leen mébét loo rek mébét mu ngeen dul jot mukk billaay digga yeeg mébét yëpp neen la. ndax du yàlla bind ñuul bind xees. waay maa ngi laaj ndax du yàlla bind ku ñuul bind ku xees. du ko neexoon ñëpp ñuul. buy neexoon yàlla ñëpp ñuul. du ko neexoon ñëpp xees. su ko neexoon ñëpp xees. yow nag yàlla ne. yow nag yàlla ne. neex na ma tey. tey ji daal daf ma neex. kii yéen a bokk ndey ak bàyyi. kii yéen a bokk ndey ak bàyyi. dama koy xeesal. moom dama sama coobare mooy ma xeesal ko. waaye da ngay ñuul yow. waaw yow nag li ma neex ci yow mooy nga ñuul. ngeen bokk juddu. ngeen juddu. kii wéy ci xeesaayam. kii continue xeesaayam. yow nga wéy ci sa ñuulaay. yow nga nekk ak sa ñuulaay. ba dara dese wala lu dul wéy ci sa borom. ba léegi bu yaa ngi ci préparé yeew sa bagage wuy ci yàlla. nga am fit wi iblis am. nga am fit bu toll ni wi iblis am. ne yàlla iblis li mu bëgg moom lay dimbale waaye yow li nga santaane du ma ci def dara. ne yàlla iblis moom mu di sa noon la mu noon dina ko def moom lay àndal dimbale ko yow say wax dara laa ci du dim. ñuul nga bëgg ci man. dama bëggoon ma ñuul. Waaye lank naa. Lank naa nag. maa ngi dem ca boutique ba. maa ngaa dem boutique ba léegi. jëndi fa saabu. jëndi fa saabu. wala pomade. wala pomade. der wii ma ñuul. der wii ma muur. lii ma taqaloon. juum nga. juum nga. bëgguma ko. dinaa ko ñori bëgguma. maa ngi defar suma bopp. maa ngi defari suma bopp. waaw waaw. bilaahi. dekkat. déglu leen. ma ne ngeen déglu. ah jigéen ñi ngeen déglu. maa ngi leen di fàttali li sëriñ bi commencé. sëriñ bi dafa wax ne sëriñ bi dafa wax ci commencement ne maa ngi leen di ñaanal yàlla ba jigéen ñu baax waaw. bu leen yàlla ñoree. bu leen yàlla ñoree. te ñu dégg ne yàlla wax. te ñu dégg ne yàlla wax. te ñu bëgg a def ndigalam. te ñu bëgg a def ndigalam. ku xaritoog ñoom. ku xaritoog ñoom. danañu la nettali. danañ la nettali. liñ fi déggee. liñ fi déggee. bu ñëwul ci seen njaboot. bu ñëwul ci seen njaboot. bu ñu delloo. bu ñu delloo. danañ la nettali. dinañ la nettali. li yàlla li alaji bu saako nettali. li alaji bu saako nettali. Abdoul Aziz nettali ko. Abdoul Aziz nettali ko. du waxi bayam. du waxi bayam. du waxi Cheikh Tidiane. du waxi Cheikh Amadou Tidiane. du Abdoul Qadir Seydane. du Abdou Qadir Seydane. du Baye Serigne Touba. du Baye Serigne Touba. du yonent bi. du yonent bi. qaalallahu lañu wax tabaraka wa taala sëriñ bi dafa ubbee wax bi bi muy jëm see ci yenn ne maa ngi leen di ñaanal maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla atifal leen ci jigéen ñu baax ña nga xam ne ba muy lim góor ñu baax ña te ñoom la leen atifal yoon woowa la bëgg a ngeen suubu yàlla wax na yonent bi ne ko li ma sant sa waa kër kiis na waaye du pour embêté leen dama bëgg ñuy sang ñëpp di sang ñëpp dama bëgg ñu gën ci ñëpp looloo tax sëriñ bi li mu leen di wax ngeen fàttaliku ne laa diire la ak bëgg ngeen gën ñëpp. nit ku bëgg yàlla bëgg ngërëmal yàlla. képp ku bëgg yàlla. wax dëgg yàlla. war ngaa bëgg nag ngërëmal yàlla. wuute nag ki nga xam ne soxlawul yàlla wutul ngërëm. ki bëggul yàlla nag utul ngërëmal yàlla day war a wuuteeg yow. kon nag mën nañu diri aaye bi ci seen kaw. kon nag aaye bi mën nañ koo jar ci seen kaw. yéen ñi bëgg yàlla. yéen ñi bëgg yàlla. bëgg rasulullah. bëgg rasulullah. bëgg sharia. bëgg sharia. bëgg sunna. bëgg sunna. bëgg tariqa bi. bëgg tariqa bi. bëgg seen Baye Hadj Mali. bëgg seen Baye Hadj Mali. waaye ñi dul yéen. waaye ñi dul yéen. kon sañ nañu wax ci yéen. sañ nañu wax ci yéen. ne la sunnaka ahadin min an nisaa in istaqay sunna. kay. kon mën nañoo wax la ñu waxoon yaa nisaa annabi lastunnaka ahadi min annisaa nit taxay nit taxay tunna ni rawuleen ak jigéen ñi nekkyéen ngi ragal yàlla fala taxtaxna bil qawli fa yatmaa alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan maarufa wa xarna fi buyutikunna wala tabarajna tabaru jël jahiliyati ule waatina sala waatina zaka waatina laahu rasul innama yuridullahu liyasxiba ankum rijza ala albeyti yusahirukum tafxiila واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرات والصابرات والصابرين والصابرات إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم وبك بين الدمير بأحد الله لهم مغفرة وأجر عظيم جيجن يان كبير بي جيجن يان كبير أعد الله لهم جوجو جيجن يان كبير من أعد الله لهم جوجو جيجن يان كبير taxlibu rijaali ani misaal. waaw bu ko defee itam. bu ko defee rek. jàngaa yi. jàngaa yi. danañ di wax ne. dinañ di wax ne noppi nañ ci jëmm yi ñu ngi ci col gi. taatu neen tu wëre réew dootu xas teg. ne dinañu si wal torop ne taatu neen bu wëreem réew kàpp ku def taatu neen it amatoo xas ne dinañuy wax loolu de. du dëgg de. waaye du dëgg de. taatu neenu kese. taatu neenu kese. defarul borom defarul kenn. defarul borom defarul kenn. defarul ñi ko ñi muy romb ñu di ko seet. defaloo it tax ñu ngay romb ñu di ci gis. kooku lay la woo xam ne teguwul fenn. lay wu ñaaw la. mooy lan. mooy lan. càngaay. càngaay. ni ki julli amee ni ko yàlla tuddee julli ci alquran. ni yàlla tuddee julli ci alquran. tuddee ko koor. tuddee ko koor. tuddee ko aj makka. tuddee ko aj makka. tuddee ko fase. tuddee ko fase. tuddee ko sëy. tuddee ko sëy. noonu la tuddee aayay càngaay. noonu la it tuddee aayay càngaay. gannaaw xare laxdaar. ginnaaw bi ñu xeexee xeex bu ñu leeraab. di sang bi dencee bintu jaxin. fekk rasulillahi denc bintu jaxin seenab. sallallahu alayhi wa sallam dafa toog sayidina Omar bin Khattab dugg si. sayidina rasulillahi dafa toog. sayidina Omar bin Khattab dugg si ci nit. mu ne ko yaa rasulallah. ne ko yaa rasulallah. digalal jigéen ñi an jaxta ci bi na nga digal jigéen ñi ñi ut ay kiraay seen digënté ndax yow mi yadkhulu alayka albar wal fajr sa kër ji ku baax dina fi dugg waaye say say dina fi dugg naka la ne diis rek naka la génn rek jibril na jaas jibril na jale andi indi ya ayuha nabiu ya ayuha nabiu qul li aswajika qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ci ngeen mbokk wa nisa'il mu'minina dugal na leen yalla yone yonenti yalla mo leen dugal yalla leen dugal bi mu tuddee jabari yonenti bi mu tuddee jabari nabi ak doomam yu jigen ak doomam yu jigen dafa ne jigen ña ca ndakaaru ci gëm may ne ña ca ndakaaru yi te gëm ma lima digal aswajuhu sallallahu alayhi wasallam lima digal jabari nabi digal ko banati digal te doomam yi ak julli bi digal ni ca makka ak jigen yi te makka ak medina ak medina mom la digal wa kap fer mom la digal wa kap fer mom la digal wa sal mom la digal wa sal ndegam ñu ngi ci li ba bëgg dem ñu ngi ci li ma bëgg yegal na len ci yegal na len ci mu def li ma digal ni na ngeen def loola mooy loon gis ñu naa di waaw waaw nañu solu baneel ba sol yu jot nañu sol sol yu jot bu jëkk bu jëkk fu jigéen ma sa génne fu jigéen ma sa génne dajeeg nit dajeeg nit ku góor ku góor koo xam ne koo xam ne haram na ko haram na ko dafay fab kanamam day fab kanamam taf ko taf ko ci miir ba ci miir ba ba koo ko romb ba koo ko romb ko def wala wala mu xib ci benn bëtam wala mu xib ci benn bëtam gëmm bi ci bëtam bi ci def bi ci def mooru mooru doora mën a jël doora jàlla kon nag kon nag nañu yar xale yi nañu yar xale yi ci càngaay ci càngaay te di leen ko sant di leen ko sant ngir sant taxaw nañ taxaw wattandikuloo xale yi wattandikuloo xale yi tey la samedi soir tey la ji tey ji la samedi soir soo demee ba ci wetu keeba boo demee tey ba wetu keeba kooku na góor ñi ko moom loolu góor ñi la daa fekk daa fekk ay gone yu jigéen ay gone yu jigéen am nday ak bàyyi am nday ak bàyyi ci dëkk bi ci dëkk bi génn génn ngay dajeeg moom ngay dajeeg ñoom ci wowu waxtu wowu waxtu sa xol di ñor sa xol di ñor bu tit di dag bu tit di dag te doo ci man dara doo ci man dara borom kër gi toog borom kër gi toog ci buntu kër buntu kër gi du tardee julli du tardee julli du ko wax du ko wax dara su ñàkkee teggin su ñàkkee teggin ndayam ndayam wala ku ko mat wala ku ko mat bàyyi bi bàyyi bi du xul du xul su bañee woor su bañee woor du xul du xul waaye waaye su jógee ca cinéma ba bu jógee cinéma ak ca danse ba ak danse ba dafay toog rek day toog rek su ñëwee su ñëwee du ko ndax ndax di ngay laaj dem julli nga gee du ko laaj ndax sax julli nga gee déedéet tapp tapp rek day tapp tapp rek foo nekkoon foo nekkoon bàllay bi jàpp bàllay bi jàpp la yow guddee nga yow guddee nga kat du dara du dara de loolu du dara du dara barki démb bi président ñëwee ay numaat yi nee na barki démb bi président Senghor ñëwee ay numaat yi xanaa kon bokk su fekkoon ne bokkul ak li may bëgg a nettali xanaa bu fekkoon ne bokkul ak li may bëgg a nettali dégguma ko dégguma ko waaye am nañu wax ne am nañu wax ne wax na ci tournée bi wax na ci biir tournée bi ne nit ñi bàyyi leen tàcc yi ngeen may tàcc te di ma wax li xew ak li ci war Senghor ne na tàcc yi bari na bàyyi leen tàcc yi lii dëgg mooy dee leen ma wax li xew ak li dul dëggam ngeen wax ma ko te kenn ku nekk ci ñun gis na loo war a jàmb waaw bi mu laajee na ubbi buntu laaj ne wax ci leen ma te kenn ku ne gis loo ko war a wax te ngeen ñëw ñu ànd doo am fulla ju day ne lu tere ngeen ñëw ñu ñëpp ñu ànd am fulla ju day ni won ko ne ko won ko ne ko nangam nangam suñu diine bëgg ko suñu diine bëgg ko nangam nangam suñu diine bëgg ko suñu diine bëgg ko nangam nangam suñu aada bëgg ko suñu aada bëgg ko nangam nangam yarul islam yarul islam bëgg ko ñu def ko ci kayit ñu def ko ci kayit takk commission takk commission bu ñaan audience bu ñaan audience toog ak président toog ak président wala premier ministre wala premier ministre ko nangam ak nangam nangam ak nangam ji moo ñu tax a jóg moo ñu tax a jóg manuñu ci dara doxuñu ci dara yow la yàlla jox yow la yàlla jox doole ñu gëmatuñu alquran ñu gëmatuñu alquran soxlaatuñu rasulullah rasulullah bu leen ëpp doole bu leen ëpp doole di leen duuma di leen duuma nga di leen tej wala nga di leen tej moom la ñu ragal moom la ñu ragal te mooy yéen te mooy yéen yéen def yàlla yéen def yàlla ñu def loolu tey lu tere ngeen ñëw ah kay ñëw nañu ma ah kay te yaa wax ne lu ngeen gis wax moo ko te bàyyi tàcc yaa ñu wax loolu mu ngi moo ko wax yaa ko wax nee nañu moo ko wax nee nañu moo ko wax bi ma déggal sama bopp nag man man nag bi ma déggal sama bopp ba mu ñëwee tiwaawan ba mu ñëwee tiwaawan jógee ci kër Seydi Aboubacar radiallahu taala jógee ci kër Seydi Aboubacar radiallahu taala anhu seeti xale ya seeti xale ya jógee na fa jógee fa ñëw ci man ñëw ci man ba muy génn ñu di ko gunge ba muy génn ñu di ko gunge moo ma tuddal lam ci lam ñu boppam xeesal bi ne nañ ci wax moo ma tuddal ci lam ñu boppam moom président ne ko sëriñ bi xeesal bi nañ ci wax maneko alhamdulillahi rabbil alamin maneko alhamdulillahi rabbil alamin lolou ci nga ma fek waye nan lay def waye namay def suma amul commandal suma amul commandal man ci sama bop man ci no bop dana suluñi ay yef yo xamne ñu diine bëgg ko ma bind ko ñoo présenter lako lo ci man nga defal ñuko ñun yaquñu gouvernement bi jotewuñu mom dara waye nañu am fulay ñunit liñu bëgg rek ñu wax ko waye ñu itam nan am fulay liñu bëgg rek ñu wax ko bañ yi nga wara bañ ci biir yi nga bëgg du xañu wërsekk day rafetal amin mané bañ yi nga bara bañ tukkat ko ci biir yi nga bëgg du xañ wërsekk day yokk wërsekk rek borom kër yi dañuy wax na borom kër yi wax nañu santa ñom satan ñu dañ wax ni yalla li la bëgg la bëgg nañ wax ni yalla man santu mala dara waye li ma ki ma bindale li la bëgg manit mom la bëgg yow su xale bi tardé l'école nga xex ak mom bu xale bi tardé l'école nga xex ak mom atan nga fasé ndayam antan nga tax na yaayam da ko top towul ngir bi muy wara fayu ëlëk ngir bu jàngé ba bakk lor ya ba mu am alu wala mu cey jëre ëlëk wala auto bi muy jënd ëlëk soone soxla diko ci dox wala bok bu amé xaalit jënd auto bo amé aaja dox ko ci té su lanké ci lu neexul yalla sa yoon loolu moom am bi ci triomphe bu toll ni jaral la xeex sa walu yalla sa yoon loolu ya mooy yalla sama yoon safara yàkku bind waaye dana boole sama bopp ak ñu sama njaboot taanu ci biir mooy yalla sa safara si ngay xëbalaate faalewu ma ko dina ànd ak samay doom ni ci biir xëlëb lëb yalla ne ku am fusakum wa alikum naara sun borom moo wax ci alquran ku anfusakum wa alikum naara yow su doom ji defee lu jaaduwul doo ko mere bu doom ji defee lu jaaduwul doo ko mere su jabar ji defee lu jaaduwul doo ko mere jabar ji defee lu jaaduwul doo ko mere su xarit bi defee lu jaaduwul doo ko mere xarit bi defee lu jaaduwul doo ko mere ana kon loo tëdd yàlla ana lan nga jox yàlla boo xamee li neex yàlla boo xamee ne li neex yàlla li neex sa jabar ak sa doom ak sa xarit la ko gënal li neex sa jabar neex sa doom neex sa xarit moo la gën a ñor li neex yàlla neex sa banneex neex sa bakkan moo la gënal li neex yàlla li neex sa bakkan neex sa banneex moo la gënal foofu li neex yàlla te yàlla ne wallah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin te yàlla ne bu dëggatee dëgg ngërëm daal ku ko wut te wutul ko ci man ba ma am yàlla ne rasulullahi wa taxtannaasa wallahu ahaqqu an taxta moom yàlla ne rasulullahi yow da nga bëgg respecte nit ñi ba di leen ragal te man yàlla maa gën a mënta ragal waaw borom kër yi suñu waxulee bu borom kër yi waxulee sëriñ si waxuñu sëriñ si waxul ñi nga xam ne imaamatu la ñu bëgg nekk si jàkka yeeg jumaa yi ku julli rek fëpp dem sa yoon ñi nekk iliman ci kanami nit ñi ku ci julli sa faras rek fëpp dem su ma waxee léegi mbooloo mi dootu bari daal ne yee du ma ci waxante kat wala gouvernement bi daf may mbere wala bu ma waxee gouvernement bi mere ma wala gouvernement bi su xamee ne sa diine ñor na la gouvernement bi bu ñu xamee ne sa diine ñor na la bu wér a wér bu wér a wér muy dëkk ci yow muy dëkk ci yow amul sañ-sañu ne la doo topp yàlla amul a sañ-sañ mukk ne doo topp yàlla amul sañ-sañu ne la doo bañ li yàlla bañ amul it sañ-sañ ne doo bañ li yàlla bañ amul atte yi ñu tëral atte yi ñu tëral ci alquran nekk ci alquran ne fi obligé wuñu kenn in foog ngeen atte wu obligé wuñu kenn foog atte bi ci ngeen di atte wu yow kay yaa bëgg atte wu ci nga yaa ci bëgg atte wu yaafab sa mbir yaafab sa mbir wacc faqi bu mel nii bu saaxo wacc faqi bu mel nii bu saaxo soo demee soo demee du la ubbee ci la miñam du la ubbee ci la miñam day indi dër dir day indi dir dir wala xir wala xir wala xattaar wala xattaar wala ilis wala ilis wala saadul aqbaar saadul aqbaar wala samsu sumo wala samsu sumo ne la ne la masala maa ngi masala maa ngi ne ko bàcc ci sa kanam ne ko sa kanam bàcc jàng nga dégg doo déggee arab doo déggee arab dégg doo déggul arab doo déggul arab dégg wolof dégg wolof dégg soo ko déggul mu bindal la ko traduire ko en français yóbbu xam ne sharia bi li la bëgg li la bañ nga ne déedéet nga ne du ma def loolu soxlawuma atte soxlawuma loo atte fi yàlla allahu akbar afa ghayra allahi abtaghi hakaman waman ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun afa ghayra dini allahi tabghun waman lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun moo di dëgg mooy dëgg waaye ñun ñëpp ñu ne yàcc rek waaye ñu ne yàcc yàccara rek l'islam teral ñu l'islam teral ñu jox ñu dara ji ju day ni la dara ji ju day ni loo bëgg am ko loo bëgg am loo soxla ñëpp ànd ci ak yow mu fal la yëkkati la nga fekk ñu jàpp tànkam nañ fokk mu wàcc yow mi féete ko ak moom ngay puus ca mbag ngay puus ca mbag mu fekk ñi koy xëj dootu am taxawaay allahu akbar iliman yi war nañu ko julli ba war nañu ko jullee di ba selmal am fitu am fitu tay ni fase nangam la nay fase kat nangam ak nangam la fase mi su amee mi fase bu amee jëlaat sa takkaat du ci am man na ci ab mukk jëlaat sa takkaat du ci mën a am ak bi nga xam ne takkaat mën na ci am ndegam idda ji jeexul ak bi nga xam ne ndeem idda bi jeexagul takkaat mën na ci am sang baa da sow ji nga jël yóbb ak bi nga xam ne su idda ji xasee jeex sëy bu beesay am ak bi nga xam ne bu idda bi jeexee sëy bu bees la ñu baxaat alxayri waaye du jiital yóbbu ak talaax boo xam ne bii ak talaax boo xam ne tabi du tahrim lay tabi dafa aramante ak yow baax da saw jéeg ginnaaw baax da saw jéeg ba ilaa yowmal xiyaam am na benn kilifa ci talibey seydi alhaj mari am na benn kilifa ci talibey seydi alhaj mari nga xam ne nitu yàlla noonu la war a àndeek ñi ko top nga xam ne nitu yàlla pire ni may bëgg a wax la war a àndeek ñi ko top fase dab ko fase daf ko dab fii ci ndakaar fii ci ndakaar fase ma tabi du tahrim tabi ca tabi du tahrim tabi ca boo ko di doomu soxna boo ko di doomi soxna am xam-xam am xam-xam ne pase mi dogul ne pase mi dogul mën na ko jëlaat mën na ko jëlaat Seydi Hadj Malick ne ko Seydi Hadj Malick ne ko ay doomi soxna ay doomi soxna su werante amee ci seen diggante su werante amee ci seen diggante dañuy def la yàlla wax dañuy def la yàlla wax in tanazatum fi shay in tanazatum fi shay farudduhu farudduhu ila Allah ila Allah war rasuli war rasuli téré yaa ngi téré yaa ngi damay téré demal seeti demal seeti soo ma yeye soo ma yeye nga indi nga indi soo ma yeyu su ma la yeyu nga xam ne maa la yeyu nga xam ne maa la yeyu Seydi Hadj Malick def na ko ci dëkk bii ci Dakar Maodo def na loolu ci dëkk bii ci Dakar di koo xam ne ki lu mu xam moo ko ko xamal di koo xam ne koo ko lu mu xam Maodo ko ko xamal mu jëna dëkkacël teeg moom noonu masala imaamatu lim ci woyofal nañ ko ba joxuñu ko xaqal waaye lu diis la ci yàlla ak kilimaan woyofal nañ ko lool ba joxuñu ko xaqam waaye lu diis la ci yàlla yow ma na gouverneur bi na nga gouverner woon yow commandant bi administrateur bi na nga administré woon yow commandant bi di administrateur na nga administré woon yonent bi na nga defoon ak say gaay yonent bi yowit noo defoon ak say gaay yow sëriñ bi na nga def ak say taalibé sëriñ bi noo defoon ak say taalibé yow jëkkër na nga def ak sa jabar jëkkër noo def ak sa jabar baay na nga def ak sa doom baay noo def ak sa doom doom na nga def ak sa baay doom noo def ak sa baay xarit na nga def ak sa xarit noo def ak sa xarit dëkkaale bi na nga def ak sa dëkkaale noo def ak sa dëkkaale il faut que ma fokk loolu du ko defee nag su ko defee may nga ma sa doom may nga ma sa doom ma takk ko ci sharia ak sunna ma takk ko ci sharia ak sunna muy lu wér muy takk gu wér dana ko yàlla bëggee noonu la yàlla bëggee ku ko takke ma xëy ma xëy ci coobare yàlla ci coobare yàlla wala safaan wala safaan laf dugg suñu laf dëkk suñu diggante fase am fase am mu wér mu wér a wér moo xam ne batta la moo xam ne fase batta la dog na tib dog na tib su doon buum gu ñu takke fas ñu def fas wa dem na bu yàgg doon buum gu ñu yeyo fas fas wa dem na bu yàgg ñu ne déedéet ñu ne déedéet sharia fàllay rek la sharia amul solo fàllay rek la te yooyu ñoo takk ci jàkk yi fàllay rek la te yooyu ñuy def ci jàkk yi sama doom du génn sa kër sama doom du génn sa kër sa solde danañ ko xaaj dindi ci 80,000 francs jox sama doom sa solde foog ñu xaaj ci 80,000 francs jox sama doom mu takk néeg ci kër gi mu wut nag néeg ci kër gi soo jullee timis di wér di ci digg kër gi boo jullee timis di wér di ci digg kër gi aw far romb la aw far romb la dugg ci sa biir kër ci biir kër dem ci ki nga fase dem ci ki nga fase te yoon tegu la ci moom dara allahu akbar xam ngeen ne loolu am na xam ngeen ne loolu am na lu ngeen di xoolee fekk nit ci suufam fekk nit ci suufam ay baayam moom kooki maamam ay baayam moom kooki maamam nangami téeméeri at nangami téeméeri at nga sukk ci doole yi nit nga sukk ci doole yi nit bokk di suufu jàmbur nangu suufu jàmbur ci tooñ ko ci tooñ ko muy taxawaalu muy taxawaalu dootu am fu mu bay dootu am fu mu bay te mu wóor la ne yaa nga dëkk ca ganjool la mu wóor na ganjool nga dëkk ñëw ci Cap Vert ñëw fii ci Cap Vert woote fi moom suuf woote fi moom suuf amula fi benn maam amula fi benn maam ñu fokkati ko jox la fokkati ko jox la la yonent bi waxoon rek la yonent bi waxoon rek ku ñëw ci man di atté ku ñëw ci man di atté wax ma dëgg goo moomul wax ma dëgg goo moomul ma jox la ko ma jox la ko safara laa doon safara laa doon ngeen baal ñu xam ngeen baal la allahumma salli ala Seydi Hadj Malick munoo ne ku ci toog ci sa kër ne munuma ci dara di ne wépp ci jaanu Hadj Malick nee na Seydi déglu leen tuuti waxa ngoog sëñ bi ne na Seydi Hadj Malick ne na képp ku tëdd ci sa kër képp ku ci tëdd sa kër lu xew nga ne mënuma ci dara lu xew rek buñ la waxee nga ne mënuma ci dara daane wetti ci safara te kenn du la fa manal dara. Daana wetti ci jaanama te kenn du la ci manal dara. Jërëjëf si. Lii su ngeen ko desee. Lii bu ngeen ko defee toog leen tuuti. Àndandoo jàmbat seen i mbir ci ñi yàlla jox réew mi. Àndandoo jàmbat seen i mbir ci ñi yàlla jox réew mi. Danañu ànd ak yéen. Danañu ànd ak yéen. Lii ñu nekk. Lii ñu nekk. Ñoo ci bàyyi suñu bopp. Ñoo ci bàyyi suñu bopp. Ñoo ko defal suñu bopp. Ñoo ko defal suñu bopp. Yéen bal ñoo ko. Sànq mu laa naa xel.